halay düzülsün, ellerin yârim. Sürmeli gözler süzülsün, ömrümün varı. Sürmeli gözler süzülsün, ömrümün varı. Halaya girmeyenin ellerin yârim. Eli kolu çözülsün, ömrümün varı. Eli kolu çözülsün, ömrümün varı. Çıktım kerpiç duvara, ellerin yârim. El ettim eski yara, ömrümün varı. El ettim eski yara, ömrümün varı. Eski yar şöyle dursun, ellerin yârim. Can kurban yeni yara, ömrümün varı. Can kurban yeni yara, ömrümün varı. Güvercin vurdum kalkmaz, ellerin yârim. Kanı sel olmuş akmaz, ömrümün varı. Kanı sel olmuş akmaz, ömrümün varı. Eskiden sevdiğim yar, ellerin yârim. Dönüp yüzüme bakmaz, ömrümün varı. Dönüp